خانقه که از او حیاهو نمیگی آید Zangane na początek naszego dzisiejszego spotkania. No tak naprawdę sam początek to po raz kolejny fragmenty nagrań, które udało mi się zarejestrować, takie strzępki w prowincji Buszer, w małej wiosce powiedzmy. Morteza to ten pan, który śpiewał, a Hossein to ten, który mu przeszkadzał. Myślę, że za tydzień wreszcie musi się pojawić fragment, kiedy obaj zaśpiewają. A tymczasem Paris Zangane w jednej ze swoich znakomitych interpretacji folkowych pieśni irańskich. To była piosenka lorska z gór Zagros i dziś w dalszej części audycji usłyszymy tę piosenkę folkową w interpretacji właśnie wykonanej przez Lora. Co więcej, śpiewanej po lorsku. Był to pierwszy raz, kiedy tak naprawdę tę lorską piosenkę słyszałem wykonywaną w oryginalnym języku i to jeszcze w kilku wersach. Ale na to jeszcze przyjdzie czas. Tymczasem trochę muzyki nowej w Radiu Teheran. به یادت قصه با اسم تو قصه است دل یکی بود و نبوده به همیشه تو بسته است عقل با تو دل به یادت خونه با نور تو خونه است روز از نور تو روزه نور اولین نشونه است دل یکی بود و نبوده حال دل بی تو چگونه است. من گذشتم از گذشته واسه فردا بیقرارم، جز صدا کردن اسمت اینجا چاره ای ندارم. اسم تو راه فراره، اسم تو خود قراره، روز من بی تو و اسمت شب تاره، شب تاره. روز با تو شب به یادت، قصه با اسم تو قصه است، دل یکی بود و نبوده به همیشه تو بسته است. برگ ها در دست باده، دست تو یادگاره، برگ و درد و ناله باد تو رو یاد من میاره. دل یکی بود و نبود، آه اگه بارون بباره. باز باران با ترانه عکس تو آرام خانه، عاشقی تو راست گفتی، راست گفتم عاشقانه. تو راه فراره، عکس تو خود قراره، بی تو و تکرار اسمت شب تو. قصه با اسم تو قصه است، دل یکی بود و نبوده به همیشه تو بسته است. چون که بی جان عشق نبود چون بود بی جان جهان در دهان من به دست خیش بنهادی قدر تازه سر مستی ندانم من قدح را از دهان تازه سر مستی ندانم من قدح را از دهان گتمه گتمه گت گزل یار گتمه گتمه گت گزل گتمه گتمه گت گزل یار گتمه گتمه گت دل من در هوایت همچو آب و ماهیان ماهی جانم بمیرم گر نباشی یک زمان ماهیان را عشق نبود یک زمان بیرون آب عاشقان را روح نبود گر نباشی یارشان عاشقان را روح نبود گر نباشی یارشان دارم هوای عاشقی ای یار زودا گزل گت من گل گزل من یار گت من گل گزل To zespół Dunk Show ze swojej płyty wydanej kilka tygodni temu, właśnie gdy byłem w Iranie, ta płyta się ukazywała i większość takich progresywnych, powiedzmy, kawiarni była zalepiona plakatami anonsującymi wydanie tej płyty. No, ta druga piosenka, która przed chwilą wybrzmiała ewidentnie pochodzenia azerskiego, getme, getme, gel, guzel, jar. Niech mnie turkolodzy poprawią, ale wydaje mi się, że to coś w rodzaju nie odchodź ma piękno oka miłości. Mniej więcej w połowie albumu Dunk Show jesteśmy i myślę, że gdy skończymy przesłuchiwanie tego nowego albumu, no, będę zmuszony, ale zrobię to z radością. Sięgnę po ich płytę sprzed 4 lat, którą szczerze mówiąc trochę po macoszemu potraktowałem, a z tego co słyszę od słuchaczy Radia Teheran, to Dunk Show powinien się jak najbardziej pojawiać. A propos adresu bartosz.gil@polskieradio.pl. Zapraszam do pisania. Już Nikifor pozdrawia wszystkich z Beskidu Niskiego. I od pana Łukasza dostałem długą i mnie bardzo wzruszającą epistołę na temat początków jego fascynacji Bliskim Wschodem. A zatem nie obiecuję, że dziś uda mi się na wiele maili podpisywać, bo na pewno skupię się na czytaniu tego naprawdę długiego i bardzo interesującego już od samego początku maila. Miałem okazję przetestować płytę zespołu Dunk Show dziś, wcześniej w ciągu dnia na swoim znajomym, który właśnie przyjechał. Interesuje się Iranem, interesuje się Bliskim Wschodem, na pewno w stopniu bardziej zaawansowanym niż przeciętny obywatel świata zachodniego, ale był co najmniej zdumiony, że taka muzyka powstaje w Iranie, że jak to, że to wreszcie można grać na tej perkusji, to można grać na gitarach, można taką popową muzykę tam wykonywać. No można, można. Te zakazy nigdy nie są do końca sprecyzowane, ale płyta zespołu Dangsha ukazała się jak najbardziej oficjalnie, jest oficjalnie do kupienia, co mają powiedzieć hip-hopowcy, którym oficjalne wydanie płyty raczej w Iranie czy w obecnej formule tego kraju raczej im nie grozi. W końcu muszą dostać zgodę na teksty, które śpiewają, a te teksty rzadko kiedy są pomyśli władzy. Kolejna nowa płyta, ta faktycznie w Iranie nie mogłaby może nie tyle powstać, ile być oficjalnie wydana, no ale została nagrana przez Persjankę mieszkającą w Kanadzie. Bodaj jeszcze dwa nagrania zostały nam z płyty Golhaye Abi do wysłuchania. Autorką tej płyty jest Marjan Farsad. طوق سهانیست حتی شبیه افسانه ها نیست ما هم یه عمری گول قصه ها رو خوردیم واسه هر کی برامون تب نمی کرد مردیم عشق همون چشمای خسته است همون دستای سرد و پینه بسته عشق همون مهر مادری بود تو طعم خوبه یه نهار سرسری بود عشق دلیه که برات نگرونه همون نگاهه که شاید یادت نمونه عشق لبخنده یه دوست خوبه عشق کتاب خوندن وقت غروبه چشمای خسته است همون دستای سرد و پینه بسته است عشق همون مهر مادری بود تو طعم خوبه یه نهار سرسری بود عشق دلیه که برات نگرونه همون نگاه یادت نمونه، عشق اون هدیه است که دوست نداشتم، عشق همون بود که براش هیچ وقتی نذاشت. Słuchając tych kolejnych piosenek, przeglądam, szczerze mówiąc, za każdym razem swoje notatki z Iranu, które popełniam w notatniku za każdym razem kupowanym przy Alei Engelab Eslami, mniej więcej na wysokości ulicy Ferdosi. No, zazwyczaj mam tak, że notuję przez pierwszy tydzień, góra drugi, a później to się zupełnie gdzieś urywa, więc najwięcej notatek mam z samego początku, na przykład takich, że wreszcie w Teheranie został otwarty most natury, tak się nazywa. Pamiętam, gdy byłem w maju w Teheranie, ten most już był praktycznie ukończony. Teraz wreszcie został otwarty, chociaż w ciągu dnia jest czynny tylko do godziny 19:00. Most jest o tyle ciekawy, że jest to most trzypoziomowy i łączy ze sobą dwa parki. Ten piękny Abba Atash, czyli woda i ogień, z, wydaje mi się, takim leśnym kompleksem po drugiej stronie autostrady. Ten leśny kompleks nosi nazwisko Taleganiego. Most jest, jak wspomniałem, trzypoziomowy. Jeden poziom dla pieszych, jeden dla rowerów i jeden dla tych, którzy przemieszczają się na koniach. No, to oczywiście tych, którzy powiedzmy rekreacyjnie uprawiają hipikę. Raczej po Teheranie nikt na koniach się nie przemieszcza z miejsca na miejsce. Proszę sobie tak Teheranu nie wyobrażać, choć słyszałem, że niektórzy wizytujący Iran po raz pierwszy byli zawiedzeni, że ci Irańczycy nie jeżdżą na wielbłądach, jak to jest w ogóle możliwe. Most jest przepiękny. Myślę, że można go znaleźć też w internecie. Jeszcze nie próbowałem, ale wpisując Nature Bridge Tehran, myślę, że tak, coś wyskoczy. Proszę sobie zobaczyć, szczególnie jak ten most jest pięknie podświetlony wieczorami. Jeszcze jeden kobiecy głos chciałbym w takim razie przypomnieć, także współczesny. Hani Niru. Te dziewczyny słuchaliśmy, jak udało mi się szybko sprawdzić, już mniej więcej 2 lata temu. No i sięgam teraz po dłuższej przerwie po jej 2 nagrania. Pierwsze nagranie z repertuaru Ferejduna Furukzada. No, piosenka o nocy, o tym, że była noc, o tym, że była zima. Tych zimowych piosenek wkrótce w Radiu Teheran będziemy słuchać więcej. Thank you. در بادی تشنگان بمردم، در بادی تشنگان بمردم، از هل به کوفه میبردم، از هل به کوفه میبردم. زلف تو هر خمی کمندی، چشمت به کرشم چشم و بندی، محرام بدین صفت مبادا، که از چشم بدت رسد گزندی. Most natury, o którym wspomniałem, czy tabiat, mówiąc po irańsku, to no most, jak wspomniałem, warto zobaczyć sobie zdjęcie, jak pięknie wygląda. To bardzo ciekawa konstrukcja i jak to drzewiej bywało. Mosty w Persji no, pełniły wielorakie funkcje. Nie tylko służyły do przekraczania rzeki, ale były też tamami, zaporami. Ale, co bardzo ważne, były też miejscami, przy których się po prostu można było zatrzymać, można było popodziwiać widoki, czy po prostu ochłodzić się, jeśli most przebiegał nad rzeką. Do dziś mosty często są takimi miejscami, gdzie ludzie się spotykają. Myślę, że najbardziej znany to będzie most Hadziu w Esfahanie. Pod tym mostem zawsze można spotkać kogoś, kto pięknie śpiewa jakieś stare perskie pieśni. Zbierają się na tych mostach też po prostu Irańczycy bardzo spontanicznie, jak na przykład 14 listopada, kiedy zmarł w szpitalu raptem 30-letni popowy wokalista Morteza Pasza i wtedy również tysiące ludzi wyległo na ulicę i śpiewały jego piosenki oraz no, manifestowały swoją miłość do ukochanego popowego wokalisty, który no, jakoś do Radia Teheran nie miał nigdy szczęścia. Przenosimy się do Lorów. Ciągle muszę przyznać, że jestem pod wielkim wrażeniem tej gościnności, jakiej zaznałem właśnie u Lorów mieszkających w Shirazie, choć pochodzących spod niego, z takich miejscowości jak Jasuć czy Nurabad. Tam mam nadzieję, że uda mi się dotrzeć z kimś miejscowym, żeby te miejsca pooglądać od właściwej strony następnym razem, bo to prawda, że kiedyś w miejscowości Jasuć byłem i to dwukrotnie, ale jednak no jak się nie ma kogoś stamtąd, to człowiek się czuje po prostu jak turysta. Jedziemy zatem do Shirazu, tam Szachram przypomni tę piosenkę, którą słyszeliśmy na początku audycji, ale będzie ją śpiewał po lorsku i jak się okaże są dwie, a może nawet trzy wersje tej piosenki. که دیگه باید بگی قربونه دارت برم، دارت برم، دارت بلونده، دارت بلونده، مسوم مسوم مسوم رقل باری کبسوم، وی مسوم وی مسوم یار جونی رو و دستم. این دو جور خونده شده، دو سه جور خونده شده. میگه مستم مستم مستم، ولی ما اینجوری میخونیم، میگه میگه دست کردم سیت فنگام، سیت فنگام، فشنگ نلا پاشتم، فشنگ نگاشتم، دست کردم سی پیش تو با سی پیش تو با تا دار نکبت باشه تا دار نکبت باشه مستم مستم مستم رقل باری که بستم مستم وای ما مستم یار جونیم رو دستم وای مستم وای مستم یار جونیم رو دستم دمت گرم چاکیم دمت گرم لو را از قدیمی ترین اقوام ایرانیان یعنی خیلی قدیمی هم همشون تو زاگرس بودن همشون هم با بلوط بودن بلوط بعد میگه هم شاید چارده شاید دوزدور ما واله دوزدور ما واله ندوز میشو برد دوستی یکا واله دوستی یکا واله وی مسام دوی مسام رقل باری کن بسام مسام مسام مسام یار جونی رو دستام اینجوری بلا سلامتی به سلامتی سلامتی سلامتی i tak to między kolejnymi toastami wznoszonymi przemycaną whisky Szachram opowiadał o tym, jakim to starym i wojowniczym ludem są lorowie, że kiedyś według legendy mieszkali we wnętrzach górskich dębów. Przy muzyce lorskiej zostaniemy tym razem nieco bardziej profesjonalnej, chociaż przyznaję po raz kolejny, jest to artysta, o którego istnieniu jeszcze kilka tygodni temu zupełnie nie miałem pojęcia. Tymczasem proszę, co można usłyszeć? Kurosz Asadpur. گفتی کسی بی کسی Yeah. آخه دانی دانی مردم بکنین علاج دردم وای من مرد بخوری های گل می نزردم آخه تیامه بنام به تاهای خون کر بگردم آخه دانی دانی مردم آخه دانی دانی دانی درد دلی که دانی Od Lorów z Shirazu prezent płyty Kurosza Asadpura. Dostałem ich 8, 10, nie wiem, nie liczyłem nawet, szczerze mówiąc, ale przez ostatnie 2 tygodnie słucham cały czas tylko tej jednej Golena, z innych jeszcze nie zdążyłem nawet poznać. No, nie powiem, że nie mogę się doczekać, co na nich się mieści, ale dozuję sobie tę przyjemność i myślę, że jeszcze kilka nagrań z tej płyty się pojawi, a potem chętnie sięgnę po inne płyty i coś dla słuchaczy Radia Teheran wybiorę. Oprócz muzyki Lorów przywozę też oczywiście wiele innych płyt, takich, po które się chodzi normalnie do sklepu, chociażby Szachry Ketab i stamtąd między innymi kilka ścieżek dźwiękowych do filmów. Te ścieżki dźwiękowe skomponowane przez Hosaina Alizadeha, konkretnie 3 takie płyty, których wcześniej nie miałem, kupiłem. Hosain Alizadeh kilka dni temu pojawił się ponownie w mediach irańskich, które poinformowały o tym, że ten wielki artysta z szacunkiem i dziękując francuskim władzom, ale odmówił przyjęcia przyznawanego przez Francję orderu sztuki i literatury. Wytknął przy okazji też, że władze irańskie, które powinny stać na straży irańskiej historii, kultury, sztuki, no nie doceniają w należyty sposób muzyki, w przeciwieństwie choćby do zwykłych Irańczyków. No i dodał, że dziękuję oczywiście właśnie francuskim oficjelom, ambasadorowi i wszystko fajnie, ale no czerpię satysfakcję ze swojego dobrego imienia, czyli Hosain Alizadeh, i raczej nie czuję takiej potrzeby, żeby dodawać jakieś przedrostki, przyrostki. Po prostu stwierdził, że ten szacunek, którym darzą go zwykli Irańczycy, jest największą satysfakcją, jaka może go spotkać, i kolejne tytuły jakieś nie są mu potrzebne, a Francuzi coś się właśnie ostatnio rozpędzili i bardzo chętnie, no niemal łapanki na ulicach Iranu urządzają, żeby wręczać kolejne ordery. Hossein Ali Zadeh powiedział: dzięki, dzięki, dzięki. Sięgam po ścieżkę dźwiękową do filmu Zeshtevazi Ba, czyli Piękna i Bestia, mówiąc po naszemu, czy czytając to bardziej po persku, raczej właśnie Bestia i Piękna. Filmu nie widziałem, ale fragment z tego filmu skomponowany przez Hossaina Ali Zadeha właśnie teraz w Radiu Teheran.